This man Sully right here. It's been a long time, homie. Let me kill this beat. Once again, again and again. Nashuka dimbani kusoma shule ya mchezo. Nisogeze kipaza nianze kupa malezo. MCs ni wengi na kila moja ni bingwa. Yapo wengine feki wote wanataka kushinda. Kuna wanaharakati wanataka hip hop ikue. Kuna wauza sura ni mradi watu wajue. Wengine bora soko, wengine mziki damuni. Ona wengine wana shine, wengine track kapuni. Ukiuliza kwa nini, ndo sura ya mchezo. Wengine hawashindi wenyewe ila kwa nyenzo. Zinatumika nguvu, yanatumika marifa. Kuna tabaka kubwa la bongo flavor na hip hop. Kuna beef ya maneno, kuna beef ya vitendo. Wengine wanafuata jina kwa kufanya scandal, yani ili mradi kila mmoja we you. Lakini unapokosea mashabiki wote, hii ndio taswira nayopata kwenye game. Lenye mashabiki kutoka kila sehemu. MCs ni wengi na kila mmoja ni bingwa, yapo wengine fake wote wanataka kushinda. Hii ndio taswira nayopata kwenye game. Lenye mashabiki kutoka kila sehemu. MCs ni wengi na kila mmoja ni bingwa, yapo wengine fake wote wanataka kushinda. Ngwe ya pili tofauti na mwanzo, wameacha asili na tujui nini chanzo. Ni ugumu wa soko au mabadiliko, au tikadi zetu ndio kudaka mshiko. Bas tudake mshiko na tujue tunachofanya. Ni sura ya mchezo, mabibi na mabwana. Kabla yeyote kwanza tupate udhamini. Kila mtu anajua mwamuzi dakika 90. Mchezo bado ni mgumu, inataka umakini. Ona walio juu wanavyodondoka chini. Wameshiwa mbinu, wanatumia uzoefu. Wanashtuka kusikia kila kirefu. Na huu ndiyo muda wa lala salama. Wanaposhinda game wanadai refa kabana. Maneno ya mkosaji, mayowe ya mfamaji. Kama ipo, dhihirisha kipaji, yeah. Hii ndiyo taswira na yopata kwenye game. Lenye mashabiki kutoka kila sehemu. MCs ni wengi na kila moja ni bingwa, yapo wengine fake wote wanataka kushinda. Hii ndiyo taswira na yopata kwenye game. Lenye mashabiki kutoka kila sehemu. MCs ni wengi na kila moja ni bingwa, yapo wengine fake wote wanataka kushinda. Come on. Thank you everybody for listening. Yo, Hamid B, next time, homie. 1